z nadzieją, podom mi po szczęście z kobietą, by błąd rzadko zdarzał, się nie powtarzał z nadzieją. Spokój ducha, nie tylko woda, słuchaj, byś się uparł, nie upadł. Nadzieja, marzenia, czysta woda, zdrowa ziemia, nie chemia, energia, dom w czasy, wędka, rower, lasy, nie love lasy, nie klop za fanty, tylko pęga, bezpieczna, za parę zera. Żyć, bawić się, nie umierać, grać, trafić, zachować wspomnienia, zostać sobą, byś na drobne się nie rozmieniał, nie czekał na oklaski, a wnosił więcej racji. W trafny wybór, celować 10 punktów, szachmat i do bunkru, na rejon. Dla ziomków i dla podwórek, szacunek ku pamięci, 3-6-0 musi się kręcić. Idziesz nadzieją, przez każdy kolejny dzień, to się z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją, po spokój na rejon, na rejon. Z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, to się z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją. Wszystkich. Nadzieja głupich matka, jak dryfująca tratwa. Ryzyko wzrasta, im większa stawka. Zwłaszcza wtedy, kiedy masz do stracenia więcej niż sam posiadasz. Wszystko albo nic, jak obstawiasz. Nadzieja pomaga, dodaje natchnienia. Sprawia, że trudne chwile łatwiej przetrwać. Nabiera znaczenia, jeśli nie chcesz życia przegrać. Ostatnia umiera, w jej pokłady wiary nie trać. Nie! Nadzieja bezcenna jest, jak ludzkie wartości, nie do przeliczenia na pieniążki kosztowności. I choć nieraz bywa zgubna, to nie traci na jakości. Towarzyszy nam w każdej życiowej skrajności, w którą popadamy. Smak własnej otuchy, wiara w siebie trzyma z dala się od skuchy. Uważaj na ruchy, na przeciwności podmuchy. Przestajesz być czujny, wpijasz sobie gwóźdź do trumny. Nadzieja jest nadzieją, przez każdy kolejny dzień, to się z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją. Po spokój na rejon, na rejon. Z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, duszy z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero samym sobą być i z nadzieją. Czemu nie ogłupi wszystkich? Nadzieja jest matką głupich, też taki jestem. Umierać ostatnia musi, kosztuje bezsen. Dociera do ciebie to, że coś trzeba wierzyć. Afery zostaw na potem, przestań się szerzyć. Nadzieja jak matka syna, że z tego wyjdzie. On co noc spłynął w kasynach, trafiając nigdzie. Z nadzieją tu każdy żyje, wiesz, na lepsze życie. Co zrobię, wiem, czy wy wiecie, co wy zrobicie. Nadzieję mam, że to wszystko, co teraz robię, pójdzie i mi i tobie, pójdzie na zdrowie. Pójdzie za przykład, że jak chcesz wziąć coś, to idź tam. Nie całą drogę prosto, a się cofnąć jak pizda. Nadzieja za zdrowy osób mi bliskich i wszystkich, dla których płyty i teledyski to mała chrupu, to ciemna strefa. Dziś prosto i posło, z nadzieją dla nas, że się będzie niosę. Z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, to się z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją, po spokój na rejon, na rejon. Z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, duszy z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją, po spokój na rejon. Idę z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, duszy z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją, po spokój na rejon, na rejon. Z nadzieją, przez każdy kolejny dzień, duszy z nadzieją, mniej więcej po szczęście gdzieś, ale z nadzieją, po zero z samym sobą być i z nadzieją. Czemu da nie ogłupi wszystkich?